Dla tych, co tylko słyszą, to będę relacjonował. Schodzi się Kościół Boga Żywego w jednym miejscu. Niewiasty zakładają chustki na głowę, mężczyźni odkrywają głowy. Telefony wyłączają, wyciszają. Wszyscy są uśmiechnięci. Wszyscy. O, ktoś jeszcze się nie śmieje? Zapraszamy do zajmowania miejsc, kochani. Dobra. Chciałem was dzisiaj serdecznie przywitać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, bracia i siostry. Przez ostatnie dwa dni to tak jak się gdzie się nie rozejrzałem, tam sami bracia. A dzisiaj to normalnie serce rośnie. Brat, siostra. Zupełnie inna jakość. Mówię to dlatego, że mieliśmy post braterski przez trzy dni ostatnie. I niewiast nie było. A dzisiaj jesteśmy wszyscy i to mnie bardzo cieszy. Więc was przywitam psalmem 122. Otwierajcie, czytajcie albo tylko słuchajcie. Rozradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Nasze nogi stanęły w Twoich bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem, pięknie budowane jak miasto, w jedną całość zespolone. Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pana, do świadectwa Izraela, aby wysławiać imię Pana. Tam bowiem są postawione trony sądu, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Niech będzie pokój w Twoich murach i spokój w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i dla moich przyjaciół będę teraz Ci życzył pokoju. Ze względu na dom Pana, naszego Boga, będę zabiegał o Twoje dobro. Dobra, połowa mojego czasu już minęła, więc króciutko, kochani, zawsze tak jak się kończy post, ten braterski i wracamy samochodem, bo to najczęściej jest poza Wejherowem, pada takie pytanie, no to co was najbardziej zbudowało na tym poście? I te kilka godzin jak jedziemy, to mamy czas, żeby się tym podzielić i zazwyczaj te kilka godzin to jest za mało, żeby to wszystko, co wiecie, w sercu narosło, żeby to oddać, żeby to wypowiedzieć. Ale staramy się to robić. Mam nadzieję, że bracia, którzy byli na poście, to co dostali, przekażą dalej. To nie będzie tylko z tego miejsca. To będzie w czasie rozmów i w czasie innych wizyt. Ale musimy, kochani, to dać, to co dostaliśmy. Ja wam powiem osobiście, dla mnie ten czas postu i modlitwy był... Jeśli nie najlepszym z tych, co przeżyłem, które miałem szczęście, no, w których uczestniczyć, to jeśli nie najlepszy, to przynajmniej jeden z najlepszych czasów. Przyszedłem z takim sercem troszeczkę odrętwiałym, trochę takim, nie wiem, nie chcę powiedzieć, czy to zletniałym, czy nie, no ale tak sobie było. Ale wiedziałem, że będę uczestniczył w zgromadzeniu świętych ludzi, w zgromadzeniu ludzi, do których mówi Bóg, którzy będą te słowa mówili dalej. Będą składali świadectwo, będą się modlili, będą czytali Słowo Boże, a tego mi było trzeba. No i kochani, dostałem naprawdę wielką bombę prosto w serce. To, co najbardziej do mnie, bo było rozmaicie, oczywiście, jak zwykle. Były i piękne świadectwa, i nauczanie, i bardzo dużo modlitwy. Ale to, co najbardziej tak mnie dotknęło i to, czym chciałem się dzisiaj dzielić, to właściwie, no to jest właściwie dokładnie to, co czytam w tym psalmie. Zachwyt, radość, nie wiem, euforia, to może, nie wiem, to nie jest dobre słowo może, ale radość, która jest wręcz emocjonalna z tego, że weszliśmy do domu Pana. Psalmista w tym psalmie patrzy na Jeruzalem, mówi zbudowane jak miasto, ale zwróćcie uwagę, że on się tutaj nie zachwyca nad murami, nad kamieniami, nad drewnem, złotem, ale przechodzi od razu do tego, co widzi. Nie wiem, czy widzi to oczami wiary i prorokuje, czy też już w tym czasie miał to objawienie, że ludzie, którzy tam wchodzą, którzy miłują Pana, którzy wchodzą tam, żeby wysławiać Jego imię, to Go raduje. Mówi, wejdziemy do domu Pana. W tamtym czasie takie było objawienie domu Pana, że to była świątynia albo miasto, w którym jest świątynia. To wiecie, arka, tego typu rzeczy. Takie było wtedy objawienie, tak Bóg chciał objawić dom Pana. A dzisiaj objawił, znaczy dzisiaj już jakiś czas temu, ale wiemy, że dzisiaj dom Pana jest zbudowany na fundamencie nauki Pana Jezusa, wzniesiony z żywych kamieni i zwieńczony głową, którą jest On sam. I to my jesteśmy tymi kamieniami. I gdy myślę sobie o domu Pana, to myślę o was, myślę o sobie, o nas, o świętych moich braciach i siostrach kochanych. I ze względu na was moje pragnienie idzie w kierunku budowania wiary, w kierunku zabiegania w modlitwie, myślenia o was. Takie mam pragnienia. Jak to wychodzi? No jakoś tam, nie? Mam nadzieję, że będzie wychodziło coraz lepiej. Ale naprawdę, kochani, ze względu na to, że Bóg upodobał sobie, zapragnął wznieść taki dom, taką świątynię, takie miejsce, już nie związane z kamieniami, ale z wami, z nami wszystkimi. I to mnie przepełnia taką radością. Ja nie wiem, czy jakbym, bo ludzie jeżdżą do Jerozolimy zobaczyć te mury, tą ziemię tam stanąć, nie? I ja nigdy nie byłem, nie wiem, czy to rzeczywiście taki zachwyt, no pewnie tak, bo ludzie mówią, że przyjechali, zobaczyli, wow. No ja nie byłem, to nie wiem, ale byłem tu, nie raz. I dla mnie to jest, wiecie, wow, ja nawet nie porównam tego z tym, żebym zobaczył trochę starych kamieni i starych cegieł. Ale jak was widzę, o was myślę, to moje serce rośnie 30 tysięcy razy bardziej. I kochani, ze względu na moich przyjaciół, ze względu na moich braci, będę się modlił o pokój w tym domu, o radość w tym domu. Zobaczyłem to na tym poście też, wiecie? Bo to jak są relacje takie, powiedzmy, jak w klubie gdzieś tam, czy na DKF-ie, czy gdzieś tam, to tego może nie widać tak bardzo. Ale gdy ludziom zależy na sobie w kościele, to widać. Jedni bracia to pokazują czynem, słowem, a inni to nawet jak tylko o tym powiedzą, to widzę, że mówią to z serca i po prostu, wiecie, mnie to rozwala. Znaczy, buduje. I kochani, zachęcam nas wszystkich dzisiaj. Będziemy słuchać świadectw braci z różnych stron, Polski, świata. Świata też. Mamy braci z Danii dzisiaj. Będą mówili swoje świadectwa. To są świadectwa żywych kamieni domu Bożego. Nie? Widzimy twarze, widzimy ludzi, ale patrzymy głębiej. Widzimy świątynię Boga. Kochani, i ja was miłuję, o was zabiegam nie ze względu na to, że jesteście fajni, mądrzy, mamy wspólne zainteresowania, chociaż to też, ale ze względu na to, że widzę w was Chrystusa, widzę w was Boży dom i to mnie raduje. Nie wiem, czy tak samo jak Dawida, pewnie nie, bo on był bardziej duchowy, ale raduje mnie to. To zachęcam, kochani, wstańmy, módlmy się, dziękujmy Bogu za to, że weszliśmy w ten dom i jesteśmy Jego żywą częścią. Wielki Boże nasz, Twoim dziełem jesteśmy. Ty nas zbawiłeś, Ty nas powołałeś do Twojego Kościoła, abyśmy tworzyli Twoją świątynię z ludzkich dusz. Wielbimy Cię i dzisiaj na tym miejscu, że okazałeś nam ogromną łaskę. Zmiłowałeś się nad nami, kiedy byliśmy martwymi kamieniami. Kiedy w naszych sercach nie było podziwu dla Ciebie, kiedy nie było zrozumienia Twojego geniuszu, zachwytu Tobą, uwielbienia dla Ciebie. Ty nas umiłowałeś i darowałeś swojego Syna. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za Jego przyjście, za Jego uniżenie, za Jego czyste, święte, zwycięskie życie. Śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie. Panie, dziękujemy Tobie za nadchodzące królestwo, powrót naszego Pana i życie wieczne. Dziękujemy, że możemy o tym mówić, że możemy w to wierzyć i że prawdziwie Ty w swoim świętym duchu mieszkasz w nas, ożywiasz te prawdy, napełniasz nas radością, radością z Ciebie i z tych wszystkich, Panie, naszych braci i sióstr, którzy umiłowali Ciebie prawdziwą, szczerą miłością. Daj nam i dzisiaj radować się przed Tobą, wysławiać Ciebie, dziękować Ci. Jeśli na naszych sercach są jakieś ciężary, z wiarą, Panie, złożyć je na Ciebie, który masz o nas staranie. Niechaj Twój Święty Duch dopomoże nam oddać Tobie należną chwałę i cześć i mów do nas, Panie. Mów do naszych serc i objawiaj nam swoją wspaniałość, swoją moc, swoją mądrość. Prosimy, błogosław nam. Błogosław naszych braci i siostry, którzy gromadzą się w Twoim imieniu na obliczu całej ziemi. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w Twoim Kościele przez Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcę, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Jezu, Panie Królu nasz, jak dobrze jest zgromadzić się przed Twoim tronem. Dobrze jest stanąć przed Tobą i wychwalać Cię i wywyższać. Mówić, jak bardzo Cię kochamy. Mówić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni Tobie za wszystko. Ale wiem też, Panie, że słowa wypowiadane, które nie znajdują swojego zakorzenienia i źródła w sercu, są tylko pustymi słowami. Wiemy też, Panie, że ożywiłeś nas po to, by już z tych nowych serc nasza modlitwa płynęła. Że już z tych, Panie, mięsistych, zdrowych, dobrych serc popłynie wdzięczność Tobie. Ale widzimy, Panie, jeszcze w naszych sercach jeszcze dużo do zrobienia. Wiemy też, Panie, że to Ty tą pracę wykonujesz, że przez swojego Ducha przemieniasz nas nieustannie. Ale już dziś pozwól nam, Panie, wyrazić, jak bardzo Cię kochamy, jak bardzo jesteśmy wdzięczni, jak bardzo pragniemy przebywać u Twoich stóp, słuchać Twojego Słowa, karmić się Nim, budować, patrzeć w Twoje oblicze, uczyć się od Ciebie, Zbawicielu nasz najdroższy. Panie Jezu, też nas ucz miłości braterskiej, tych więzi, które świadczą o tym, że jesteśmy Twoi. Panie, tej miłości, która pokaże światu, pokaże nam, że jesteśmy Twoi, należymy do Ciebie, wszyscy, bo Ty za nas oddałeś swoje życie. Panie, słów mi nie zabraknie, Panie, zawsze, żeby Cię za to wychwalać. Przyjmij, Panie, naszą prośbę dzisiaj. Wejrzyj na nas. Ubłogosław, wylej Ducha swojego. Tak, napełnij nas, Panie, po to, byśmy mogli być mili Tobie. Byśmy mogli stanąć przed Twoim obliczem bez lęku, w radości, rozradowani, wychwalamy Ciebie. Amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję też za radość, którą daję, za ten czas, co mogliśmy mieć wspólnie. Dzisiaj kolejny dzień z łaski Twojej, w którym chcę umacnić się, prosić Cię, Panie, o pokarm, który trwa, który wzmocni w tej pielgrzymce do żywota wiecznego. Panie, w tym podążaniu za Tobą, Panie, w święceniu, tak, aby serce gotowe, z radością, z nadzieją oczekiwało Ciebie i chcę wołać z tego miejsca, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten wspaniały czas, który tutaj mieliśmy, Panie. Za braci, za siostry, Panie, za społeczność tutaj, Panie, w tym małym. Dziękuję Ci za wszystkich braci i siostry, Panie, w całym Kościele, Panie. Panie, prosimy Cię, byś napełnił nasze serca, Panie. Byś posłał swojego Ducha, Panie, by słowo, Panie, głoszone w mocy tego Ducha przenikało nas. nas przenikało, żeby zamieszkało w naszych sercach, Panie, żebyśmy mogli je dobyć żywości, żeby życia. Błogosław, Panie, to spotkanie. Błogosław, tak, Panie, to spotkanie. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za kolejny dzień łaski, za kolejny dzień zbawienia. Dziękuję Ci, Boże, za to zgromadzenie, za ten czas. Proszę Cię, Boże, pomóż nam uwielbiać Ciebie, zbliżać się do Ciebie, zbliż się do każdego z nas. Prosimy Cię, Boże, abyśmy na tej drodze wytrwali do końca. Prowadź nas. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Amen. Boże, kochany, ja Ci też tak bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj być, sprawdzić się z Tobą, w Twoim imieniu się zgromadzać, Panie, bo Ty nas wyrwałeś, Ty nas, Panie, nam przebaczyłeś, oczyściłeś nas, Panie, i Ty nas, Panie, jesteś mocny przeprowadzić do Królestwa Twojego Ojca, gdzie nie ma łez, ani kolu, cierpienia. Panie, Ty przygotowujesz miejsce, Ty prosisz się za nas, Boże, daj, abyśmy tutaj w czasie tej pielgrzymki, Panie, żyli w bojaźni, w miłości, Panie, Ciebie, całym sercem, z całych sił. Bo Ty nas pierwszy umiłowałeś. Tak, dziękuję Ci, Panie, za Słowo Twoje i proszę Cię, aby dzisiaj też to Słowo dotykało naszych serc, budowało nas, Panie, prosimy. Za nas cudowną moc dzisiaj, Boże. I dziękuję Ci jeszcze raz za tą społeczność, Panie, za to, że mogę tutaj być z Twojej łaski. Amen. Chcę Cię uwielbiać, Panie Boże, w duchu i w prawdzie, Panie Boże, pomimo wszystko, Panie, co widzą nasze oczy, Panie, co przeżywamy. Chcemy Cię uwielbiać, tak, Panie Boże, uwielbiać Twoją chwałę. Żyjemy po to, żeby Cię chwalić, Panie Boże, i z serca uwielbiać, Panie. Kochamy Cię bardzo, Panie Boże. Bądź uwielbiony. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Boże mój, też mogę się o to, abyś zupełnie nasze serce zatkniła się w pragnieniu oczekiwania Ciebie, Panie. Do przyjścia, Panie. Kościół pierwszy tak bardzo chętnie, tak bardzo pragnie, Panie. Proszę Cię, Panie, byś wypełnił, Panie, byś wypełnił nas takie właśnie pragnienie i oczekiwanie. Amen. Amen. Ja też chcę dalej wołać o bliskich, Panie, bo dzieci swoje, Panie, swoje działanie, zbawienia, Królestwo, Panie, ogarnęło też ich serca, Panie. Prosimy Cię, daj nam też tę radość przeżywać, świadczyć też o Tobie z Panem. Oto wołamy nasz, Panie. Amen. Amen. Oto dzieci we wszechświecie. dzisiaj będziesz mówić do nas. Tak otwierajmy przez serce nasze usza. Prosimy. Aby to serce czyniło Twoją wolę, abyś Ty nie zostawił tym wszystkim, on to popełnił. Błogosław swoje słowo. Błogosław tych, którzy grają na instrumentach. Tak, błogosław. Prosimy. Zdrowają Ciebie uchwały i czci, bo Ty dałeś prawo, żeby Ciebie czcić, on to popełnił. Tak bądź uwielbiony, prawdę do krzykania. Pomagaj Pan, Panie, iść za Tobą do końca, aby nie powiadałeś nam, co tak przeżyć na tej ziemi, bo Ty się nas zaproszczyłeś. Ty nas karmisz, Ty nas ubierasz i Ty prosisz, tak przeżyć. Dajesz wszystko nam, co jest potrzebne i to pokażę, bo dałeś nam, co sobie nosi Chrystusie najcenniejszego, życie wieczne. Dzięki Tobą, Ci. Ojcze, tęsknimy, tęsknimy do naszym obudzieńca, który przyjdzie po nas, Panie najdroższy. Pomóż nam zachować te czyste światy, tak, czyste serca, abyśmy byli gotowi wejść w naszym obrubieńcem i kochany Pan Boże Ojcze naszej Jańskiej. Dziękuję Ci za bracie i siostry na obliczu ziemi. Posilaj z matką i prosimy. W Wysokościa. Lecz uzdrawiaj, tak, Panie, w łasce Twojej, prosimy. Bo tylko Ty jesteś jedynym cudownym lekarzem, który leczysz, Panie, kochany. Dziękujemy Ci, że Ty posłuchujesz naszym obliczu. Dzięki Ci. Zanim poprosimy, Ty już to dałeś, Panie, kochany. Pomóż nam to z wiarą przyjąć. Bo tylko Ty jesteś naszym Bogiem, jedynym źródłem życia, łaski, miłości, dobroci, Ojcze. Dziękujemy za Twoją przeogromną cierpliwość do nas. Dzięki. Tak bądź uwielbiony, Ojcze, i dzisiaj. Proszę Twojego ludu, bądź Tobie chwała, uwielbienie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Prosimy Cię, Panie, o pomoc w dzisiejszym świecie, gdzie jest tyle zagrożeń, tyle złego i my w tym świecie żyjemy. Prosimy Cię, Panie, odwagę, tak, mądrość, prosimy, żebyśmy się Ciebie nie wstydzili, żebyśmy reagowali na to, co widzimy, że jest złem, że jest grzechem. Prosimy o Twoją odwagę, Twoją mądrość, prosimy, Twoją Panie, miłość, Twoje błogosławieństwo dla nas. Amen. Amen. Kościół na obliczu ziemi. Dziękuję Ci, Boże, że mogę być częścią Twojego Kościoła. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moc Twojej świętej krwi, która jest skuteczna, która wciąż zbawia, która wciąż nas przemienia i oczyszcza. I dzięki Ci. Dziękuję Ci, Boże, że mogę z perspektywy lat zobaczyć Twoje dzieło. Że mogę, Boże, w tych świadectwach tak licznych, Boże, one są już, ja nawet nie jestem w stanie ich wszystkich spamiętać. Ale dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że są takie chwile, gdzie dzielimy się tymi świadectwami, co uczyniłeś w naszym życiu i widzimy Twoją chwałę, Twoją potęgę, Twoją wierność. Pragnę, Boże, abyśmy wywyższoni i ulubionych w naszych sercach, w Twoim sercu, w Twoim Kościele. Chcę oglądać Twoją chwałę. Chcę oglądać, Boże, to uwielbienie dla Ciebie, Boże. Dziękczynienie. I nasze serca były zawsze pełne wdzięczności dla Ciebie. Tak Ci dziękuję, Boże, za to spotkanie. Za siostry, za świadectwa, za Twoją obecność, za to, że ubłogosławiłeś nas swoją obecnością. Dzięki, Boże, dziękuję Ci z całego serca, za braci, za ten dobry czas. Chwała Tobie, Boże Ojcze, chwała Tobie, Panie Jezu, chwała Tobie. Amen. Panie Boże, pomóż mnie do piastu. Panie Boże, błagam Cię, abyś uczył nas ufać Tobie bezgranicznie. Panie, świeże diabły serca naszym, a Panie, Amen. Pieśń, swą co wywyższaj go. wschodem słońca znów nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie. Ciebie, by nasze myśli, nasze słowa, nasze czyny wysławiały Ciebie w każdym dniu. Godzien jesteś, wielki Boże nasz. Amen. Amen. Uwielbiam Boże Cię i wywyższam za każdą sekundę naszego życia, za to, że pozwalasz, abyśmy byli z Tobą związani poprzez Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Ojcze. Bądź mi wywyższony, że dajesz nam moc, dajesz nam siłę poprzez Ducha Świętego. Chwała. Abyśmy trwali w Jezusie Chrystusie. Chwała. I tylko w Nim. Nie mamy nikogo innego. Tylko Jezusa. I tylko On jest naszym pośrednikiem. Tylko przez Niego możemy dostać się do nieba. Chwała Tobie, Duchu Święty, że prowadzisz nas. Prowadzisz nas drogą, którą Bóg Ojciec wyznaczył nam jeszcze przed czasem, który nas wybrał, który nas przeznaczył do tego, abyśmy stawali się podobni do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa. Chwała Ci za to. Chwała Ci za to, że umacniasz nas w tym wszystkim, że mimo tych trudności, które spotykamy na drodze, dajesz nam moc, dajesz nam siłę do tego, abyśmy wytrwali. Dzięki Ci. Sami nie jesteśmy do tego zdolni, ale Ty nam dajesz, o Duchu Święty, tą moc, która jest potrzebna, abyśmy byli z Jezusem Chrystusem. Tak. Proszę Cię, abyś był we mnie cały czas, Panie Jezu, bo ja sam siebie nie znam. Ty mnie znasz. Ty wiesz, co czeka mnie i Ty wiesz, jak mogę reagować na różne sprawy. Ja niestety tego nie wiem, czy jutro, pojutrze nie, się coś nie stanie. Ale wierzę, wierzę w to, że Duch Święty ma tą moc, aby ode mnie wszystko odgonić i doprowadzić mnie do końca. Pomóż, Panie. O to prosimy Cię, Panie Jezu. Tak, Panie, prosimy. Amen. Amen. Panie, znając słabość naszych ciał, znając nasze własne słabości, już nie tylko ośmielamy się, nie tylko pragniemy, ale wręcz, Panie, gorliwie zabiegamy o Twoją pomoc. Tak, Boże. Prosimy, Panie, zachowaj nas na tej drodze. Widzimy siebie, ale, Panie, widzimy oczami wiary Ciebie, że jesteś mocny, że jesteś wielki i że Twoim pragnieniem jest zbawić człowieka. Chwała Tobie. Twoim pragnieniem jest nie stracić nikogo, kogo Ty ożywiasz, Panie. Dzięki. I dlatego do Ciebie wołamy. Dzięki. Wesprzyj każdego z nas dzisiaj, Panie, na każdy dzień. Panie, udzielaj nam dodaj tej siły, dodaj tego ducha, Panie, który ma moc nas utrzymać, który ma moc nas podnieść, kiedy upadamy. Tak, Panie. Duch Twój ma moc uzupełnić wszystkie nasze braki. Chwała. Panie, wylej swoje dary na Kościół. Panie, obdarz nas tą mocą, która pozwoli nam nieść Twoje światło na świecie. Panie, weź nasze serca w swoje ręce, zmiękcz je tak, byśmy ze łzami zabiegali o naszych bliskich, o nasze rodziny, o naszych przyjaciół. My tego sami z siebie nie zrobimy, Panie. Ale jeżeli Ty, Panie, nas weźmiesz w swoje ręce, to wiemy, że możemy być narzędziami. Twoimi narzędziami, Panie. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Amen. Amen. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym wspomnieniem. Lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam, chwalę Cię, ja kocham Cię. Amen. Większość braci, którzy byli na tym naszym spotkaniu braterskim w poście i modlitwie, wyjechało wczoraj po południu, ale niektórzy zostali i W związku z tym poprosiłem brata Przemka, żeby podzielił się słowem, i też braci z Danii, Marka i Maćka, aby podzielili się świadectwem. Także bracia, powiedzcie, co macie do powiedzenia, ale się streszczajcie. Przemek, prosimy Cię pierwszego. Oczywiście. Chodź, bracie drogi. Pan Bogu, bracia i siostry, miło was widzieć, niektórych po raz kolejny, niektórych po raz pierwszy. Teraz jeszcze myślę, jak to streścić. Jezus Chrystus jest Panem, On nas umiłował, umarł za nas na krzyżu. On oddał za nas życie, abyśmy już nie dla samych siebie żyli. On cierpiał, kto cieleśnie cierpiał, pożyczyć grzech też winien zrozumieć i uzbroić się tą myślą, tak, że Jezus cierpiał, aby pozostały czas poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, ale woli Bożej. No i w zasadzie ale wiemy, że licznym słowem czytamy, że Paweł, apostołowie umacniali zbory i też chciałbym się podzielić tym, co przeżyłem, i oczywiście staramy się nauczać systematycznie też i księgami całymi, tak jak w naszym zborze. Całe pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, aby człowiek był doskonały, tak, ono pomaga nam wyłapać te błędy i tak naprawdę ono potrafi przeszyć, zbadać tą duszę, zdiagnozować. Wiemy, ile dzisiaj kosztuje diagnoza w każdej dziedzinie. U mechanika samochodowego, co, jak ciężko znaleźć nieraz. Komputery, wszystko i nie mogą dojść, co jest przyczyną, nie? Idziecie do lekarza, wysyłacie na 10 badań i nie może dojść, co jest przyczyną, tak? A któż może znaleźć, co jest przyczyną niedomagań ludzkiej duszy? Jedynie Stwórca, Bóg i Jego Słowo może to pokazać, które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Potrafi rozdzielić kości, przeniknąć nas i jeżeli wpuszczamy to światło, dobrać się tam do przyczyny, z której rozprawieniem się jest, daje realną nadzieję na zwycięstwo. I może pewnymi przyczynami dzisiaj się stanu Kościoła, może niektórych z nas też, spróbujemy się zająć, zmierzyć. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, z pierwszy list, 10 rozdział, jak chcecie otwierać. Pierwszego wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Wiemy, że te pisma są dla nas ku pouczeniu, historia Izraela, i sięgamy do niej, aby wyciągać wnioski. Słuchajcie, dobrze się uczyć na cudzych błędach. Niewielu z nas to potrafi. Rodzice, którzy, tak wiecie, tyle wkładają energii, pouczeń, troski, żeby dzieciom ostrzec ich, chociaż sami podobne rzeczy robili, ale już bogaci o doświadczenie, chcieliby, żeby te dzieci nie powielały tych błędów. Udaje się to? Lepiej lub gorzej, jednym się już udaje, ale często dopiero Człowiek jednak na tym swoim błędzie, jak się poślizgnie, przewróci, to troszeczkę tej mądrości nabywa, choć też i nie zawsze i nie wszyscy, powiedzmy sobie. Jak to mówią o naszych narodowych cechach cielesnych, przysłowie mówi, że mądry Polak po szkodzie, ale jest ciąg dalszy. Jaki jest? Że i przed szkodą, i po szkodzie. Obyśmy my tacy nie byli. Obyśmy mogli wyciągnąć wnioski z historii Izraela. Naprawdę poważnie je przyjąć. Tu Paweł mówi, stały się dla nas ostrzeżeniem. Słuchajcie, znaki ostrzegawcze na drodze bardziej nas mobilizują, poważnych kierowców, niż znaki informacyjne. Tak? No tu jakiś tam widelec, stacja benzynowa, masz pełen bak, jedź, tak? Ale jak jest stop, droga spieszeństwa, uwaga, tak? To wydaje mi się, że to powinno wywoływać większą mobilizację i ostrożność. I uwagę. I pamiętaj o tym ostrzeżeniu. Abyśmy nie pożądali rzeczy. Boże Słowo nas ostrzega, abyśmy, jeżeli Bóg do nas przemówił przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa, musimy o wiele baczniej na to zwracać uwagę, żebyśmy nie zboczyli z drogi. Jeremiasz tak piętnuje naród izraelski, jak się lekko wam przychodzi zbaczać z drogi. I dalej też pisze, 31 rozdział mówi, postawcie sobie drogowskazy, znaki i wspomnijcie drogą, którą żeście. Wyciągnijcie wnioski z przeszłości, a do przodu sobie uświadomcie, jakie zagrożenia są na waszej drodze, żeby wrócić do Jerozolimy. Żebyśmy my doszli do miasta niebiańskiego. Potrzebujemy tych znaków ostrzegawki. Potrzebujemy wyciągać wnioski z historii Izraela. Uczyć się i nabywać mądrości i bojaźni ku życiu Bożemu, ku świętości, tak, aby prawdę z nadzieją oczekiwać nastania dnia Pańskiego. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Zatem sięgnijmy może dzisiaj do tej historii, ku naszemu ostrzeżeniu i parę wniosków z niej wyciągnijmy. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Znana nam zapewne historia o zbudowaniu złotego cielca, ale myślę wciąż ważna do pouczenia, do wyciągnięcia wniosku, do ostrzeżenia nas. Słuchajcie, bo historia lubi się powtarzać i nie unikniemy tych zjawisk. Musimy o nich mówić, aby jak najmniej z nas stało się udziałem takich postaw. Historia, kiedy Mojżesz odchodzi do Pana po pouczenia, po tablice kamienne i upływa czas i nie ma go. Czytamy 32 rozdział. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Lud widzi, że Mojżesz opóźnia. Ile to trwało, pamiętacie? 40 dni. To jest dużo. Zależy. Jak się ma cierpliwość, wiarę, to nie, ale dla dziecka czasami 5 minut, wiecie, parzy go, już nie usiedzi, tak? Ale nieraz i z dorosłością tej cierpliwości nie wszyscy nabywają i niestety żyjemy w świecie, w otoczeniu, które absolutnie nie sprzyja nam uczenia się cierpliwości, tak? Trzy osoby w kolejce w Biedronce już awantury się robią, tak? I tak dalej. Ludzie są, wie, wszyscy chcieliby szybko, tak? Wzbogacić się i tak dalej. No, jak najszybciej to życie wziąć, wgrać, użyć. Cierpliwość jest bardzo, Boże Słowo wielokrotnie mówi. Bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oni nie byli cierpliwi do przyjścia Mojżesza. Nie narzekając jedni na drugich, tak? Potrzebujemy tej cierpliwości i ufności, ale potrzebujemy też nie stracić duchowego wzroku, bracia i siostry. Nie ma tego Mojżesza, oczy nie widzą, opóźnia. Apostoł Paweł pisze, my, którzy patrzymy na to, co niewidzialne, bo to, co widzialne jest przemijające, jest ze świata. To, co jest niewidzialne, jest z Boga. Pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. Miłujemy tego, którego nie widzimy. Jeżeli stracimy duchowy wzrok, bracia i siostry, duchowy wzrok patrzący na Pana, oczekujący Jego powrotu, naturalnym procesem, następstwem jest bałwochwalstwo. W jakim ogromie postaci, to wiem, że tutaj brat Paweł się dzielił na braterskim, kiedyś z listu do Koryntian rozważaliśmy, jakie formy ono może przyjąć, naprawdę masę. Zapewne w naszym życiu w większości ludzi ewangelicznie wierzących, nawróconych, nie będą to posągi, obrazy, którym będą oddawali cześć. Ale człowiek, tracąc tracąc duchowy wzrok i nie widząc Pana, szuka tej namacalności. Szuka czegoś, co może dotknąć. Szuka Boga, który pójdzie przed nim, a tak naprawdę za nim, tak? Za jego sprawami, za jego planami, za jego ambicjami, za jego pragnieniami. Lud się zniecierpliwił i przyszła presja na Aarona, uczyń nam tego widzialnego Boga, czy Bogów tu jest. Chcemy mieć Boga, którego dotkniemy w takiej czy innej postaci. Słuchajcie, wytwór Kościoła Katolickiego, on się nie wziął znikąd. To jest następstwo ludzkich serc, które odstąpiło od żywej wiary w niewidzialnego. I to samo się będzie działo w naszych kręgach. Znowu budynek, za chwilę miejsce święte się pojawia, tak? I tak dalej. Różne pomysły na Boga. Ludzie chcą widzieć, chcą dotknąć, poczuć, kadzidła, wiecie. I Aaron, widzimy, ulega tej presji. No mi zdejmijcie kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował lud cały, złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Jak widzimy, człowiek jest w stanie na swojego bałwana dużo wydać. Mamy jakieś takie bałwany, na które trochę wydajemy. Może żonie coś odmówimy, jakiś zakup w domu, bracia, ale na rowerek niektórzy trzeba taki coraz lepszy, ten strój rowerowy. Tak, jakieś takie doskonalenie się tam w różnych sportach, w różnych... Tak się dzieje często, tak? Wchodzi, że jakieś hobby, wiemy, że teraz doskonale rozwijają się te hobby ogromnie, nie? I za tym idzie zaraz osprzęt, tak? Ten osprzęt, no mam dobry, ale tu już nowszy wyszedł, lepszy, tak? Tu o 0,2 promila poprawię się, nie? I grube pieniądze na to wydam, nie? Kredyt wezmę. Ale żeby skarby w niebie zgromadzić, zainwestować tak, dać tak, żeby nikt nie widział, nie odebrać ziemskiej chwały, dać wdowi grosz, do którego pewnie nam daleko, każdy pamiętam, da wszystko na swoje utrzymanie, a to jest kosmos, tak? Dla wielu z nas. Tu się doskonalmy, bracia. Ochoczo dali na wymyślonego przez siebie bałwana. I czytamy, przyjął je z ich rąk, ulał z tego w formie z gliny posąg cielca, wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał wołać, jutro będzie święto Pana. Ten pretekst, tak? Jutro będzie święto Pana, słuchajcie. Pod pretekstem święta Pana czcili bałwana. Mam jakiś przykład z naszego życia? Słuchajcie, Christmas jest dokładnym dla mnie odzwierciedleniem tego. I niewielu z nas jest gotowych do końca tego bałwana pożyczyć. To jest pretekst. Chrystus jest tam pretekstem tylko, aby czcić siebie, często kult ciała. Ja już nie mówię w świecie, co się dzieje, tak? Christmas. Uchlać się, bo tak było też, tak? Najeść, prezenty sobie dać. Kiedyś próbując dotrzeć do jakiegoś myślenia, chociaż ludzie mnie, słuchajcie, wyobraźcie sytuację, że zaprosiliście gości na swoje urodziny, tak? Oni przychodzą, składają sobie życzenia, dają sobie prezenty, a wy tam siedzicie gdzieś z boku, niedostrzeżeni, niezauważeni, niedocenieni. Jak byście się czuli? Pewnie byście wyprosili tych wszystkich gości. Ale to tak się dzieje, to jest pretekst, tak? Człowiek wymyślił to święto, to chyba wszyscy wiemy i wiem, że taka nauka też tu jest. To człowiek, bazując niestety na pogańskich korzeniach i zwyczajach, tak? No próbował tego Chrystusa, żeby tak tych do końca nienawróconych pogan jakoś tak dać im coś, nie? No to macie tego bałwana, cieszcie się, nie? I naprawdę na niego ludzie są gotowi bardzo dużo wydać. Te chwilówki, te kredyty szybkie przed świętami na prezenty idą jak woda. Pilnujmy się, strzeżmy się. Usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Prawdę na wytwór swojej wyobraźni, swoich rąk człowiek jest w stanie i wiele, mówię, wydać, i wiele poświęcić. Widzimy, jaka reakcja była Boga, i gdyby nie Mojżesz, jego miłość do ludu Bożego i naprawdę jego wstawiennictwo, Bóg był gotowy ich zniszczyć. I pomimo właśnie tego gniewu Bóg został uśmierzony, jego gniew, przez wstawiennictwo Mojżesza. I czytamy dalej, że czytajmy od 14 wersetu. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział: nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. Trochę inne te uszy mają, co? Jozue z Mojżeszem. Jozue był na tym etapie, można być uczniem Mojżesza. Przy nim praktykował, przy nim uczył się poznawania Boga, wiary, Bożych dróg. I dla niego to, co brzmi, to odgłosy zwycięstwa. Tam walka, tam zwycięstwo, nie? A Mojżesz, to nie są odgłosy żadnej bitwy, żadnej walki. Zwykły śpiew. Bracia i siostry, w większości zborach to jest zwykły śpiew. A walka serc, która powinna być toczona w modlitwie, jest odłożona na Bóg. To, że ktoś zaśpiewa, jesteś armią Pana, czy coś, wiecie. Możemy mówić, ale to ma być, ta bitwa ma być. My jesteśmy powołani do duchowego boju, on winien się toczyć w twoim, moim życiu. O moją czystość, świętość, o świętość Kościoła. O to, aby Ewangelia była głoszona, o powołania robotników, których tak potrzebujemy, wyposażonych przez Pana na żniwo. Niech płonie te nogi, niech toczy się ta bitwa, niech leją się łzy w modlitwie i do siebie też, żeby chcę mieć bardziej wrażliwe serce, więcej zaangażowane. Tu dajmy energię naszego serca. Zwycięzca, zwycięzca, zwycięzca. Czytamy w objawieniu Jana, do każdego zboru dziedzić. No, żeby zwyciężać, trzeba podjąć bój i walkę. Nie ma zwycięstwa bez walki. Apostoł Paweł mi się, ja chciałbym was widzieć w tym samym boju, w którym mnie widzieliście. Że ten sam bój toczycie. Czytając Słowo Boże, jego listy, jakby wyłania się obraz tego boju, który toczył, za prawdą, za Kościół. z gotowością narażania życia, aby stawić czoło herezji. Z żarliwością napominając tam, gdzie był grzech. Z miłością zachęcając. I w trudzie pracując, aby być przykładem. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielce i tańce, 19 werset, wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich, potłuk je pod górą, potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Arona: co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział: niech Pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec przeciwników. Mojżesz porozmawiał z Aaronem, no mówi, to jest też jedna z przyczyn, Aaron. Po twojej stronie leżąca. Dopuściłeś do tego rozwydrzenia. Słabość przywództwa. Strach przed człowiekiem. Uległość wobec presji cielesnych pragnień ludu. Sprawiła, że Mojżesz nie był, Aaron nie był w stanie przeciwstawić się tej presji, słuchajcie. Apostoł Paweł mówi, że ta presja będzie rosła, wzrastała w czasach ostatecznych, nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Ludzie nie chcą się konfrontować z rzeczywistością swojego życia w świetle słowa, tylko chcą żyć iluzją pisanego słowa, które nijak się nie ma do ich życia. Lud jest rozwydrzony, bo ty dopuściłeś, bo popuściliście nauki. Rozmawialiśmy dużo o rozwodach, tak? O niezależnie od drobnych jakichś dla mnie drobnych, różnicy jeszcze, które mam nadzieję Bóg da nam łaskę wyeliminować, ale popuszczono ten temat, tak? Po zborach. To weszło jak lawina, tak? Dzisiaj to rozmawiamy o związkach powtórnych pastorów, pasterzy. Bo ktoś popuścił, ktoś dopuścił, ktoś otworzył furtkę, wiecie. A tak jak ten brat kiedyś fajnie powiedział, wiecie, jak płynie łódź, naprawdę nie musi być duża dziura, żeby zalało. Mała wystarczy i z jakim impetem wchodzi. I tak samo w Kościele świata, tak? Jeżeli otworzymy furtkę na to, nakrywanie głów, jasno wyłożone w Słowie Bożym, tak, uzasadnione to duchowo. To Koryntam. Dzisiaj co mamy? Feminizm, nauczanie kobiet. To się zaczyna, tak? Popuści się i zaraz, wiemy jak jest kolejne przysłowie. Daj kurze grzędę, ona powie. Ach, Paweł. Tak jest, słuchajcie. Dziękujcie Bogu, jeżeli macie pasterzy gotowych powiedzieć nie waszej cielesności. Bo ona będzie pukać, bo ona będzie chciała przynosić, wiecie, kapliczki, cudeńka tutaj, urozmaicać, wiecie. A jak mało jest presji na bracia, módlmy się więcej, bracia, pośmy, bracia, święcajmy się, głośmy, zachęcajmy się do dobrych czynów. Tu jest pole do działania, tu jest naprawdę pojemność taka, że każdy się tam zmieści i jest co robić. Jak tego nie będziemy robić, będziemy wymyślać, będziemy rozmaicać jakieś formy, atrakcje. Wiecie, trzeba ludziom dać też zabawę i tak dalej. Trzymajmy się Słowa Bożego. Żyjmy w bojaźni, pielgrzymujmy w bojaźni. Niech to słowo na koniec przeczytam z drugiego listu apostoła Piotra, będzie jakby wzmocnieniem tego, co chciałem powiedzieć z tamtej historii. Jeszcze raz podkreślam, przestrzeg nas, oczekujmy Jezusa Chrystusa. Jeżeli to stracimy sprzed oczu, stracimy rzeczy niewidzialne. Jeżeli nie będziemy patrzeć na to, co w górze, na to, co tak, automatycznie nasze serca pójdą w kierunku czegoś tu na ziemi, umiłowania rzeczy doczesnych. I największym bałwanem dzisiejszego naszego świata zachodniego, nas, jest szczęście doczesne, słuchajcie. Przedłożenia szczęścia doczesnego nad żywot wieczny. Mało kto chce rezygnować z pewnych rzeczy ziemskich na rzecz niebiańskich. My nie mówimy o jakiejś ascezie, słuchajcie. My mówimy o postawie Nehemiasza, który kuszony na spotkanie przez Tobiasza mówi: wielkiej pracy się podjąłem i ja nie mam czasu, żeby się z Tobą spotykać. Podjęliśmy się wielkiej pracy. Bóg nam wyznaczył wielkie zadanie. Budowania siebie, ciała Chrystusa. I po prostu na wiele rzeczy, które może są neutralne, nie są grzeszne w samej istocie, tak? Możemy to dotykać, kosztować, ale jeżeli my zaangażujemy się we właściwe rzeczy, to będziemy widzieć, że na inne nie mamy czasu. Trzeci rozdział drugiego listu apostoła Piotra. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Weźmy do serca to słowo. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, patrzmy na to, co niewidzialne. Lepiej dostrzegajmy to, że ten dzień się przybliża, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, to niektórzy mają zwyczaj, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czy lepiej widzimy, że się przybliża ten dzień? Chwała Bogu, jeżeli serca są takie, które lepiej widzą. Możemy słabiej widzieć, jeżeli serca pójdą w kierunku doczesności. Im lepiej widzimy, że się ten dzień... Oby nasze serce lepiej widziały, że się przybliża ten dzień. Oby ten kraj nam już jaśniał. Znacie taką pieśń? Może już jaśnieje z daleka nam kraj? Możemy ją zaśpiewać, czy to musi... Słabo będzie. Dobrze, to nie będziemy. Niech jaśnieje z daleka nam ten kraj. Na następnym nabożeństwie. Dobrze, zachęcam ku temu i właśnie, żeby te serca doskonalić w tym duchowym wzroku, widzieć to, co niewidzialne, oczekiwać Pana, gotować się na Jego powrót. Póki ten czas nam jest dany, mieć czas na dobry uczynek, na trwanie przy Panu modlitwie, nie poświęcić go na, tak jak czytamy, na pożądliwości ziemskie, ale szukać Bożej woli i pełnić ją. Tego wam, bracia i siostry, życzę. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, Twoje słowo jest jak lustro, w którym możemy się przeglądać. Obnaża nas, objawia tajemnice naszych serc, konfrontuje nas, konfrontuje nasze uczynki, nasze motywy z Twoją prawdą, która wzywa nas do tego, byśmy nie żyli, jak żyje ten świat, byśmy nie przyjmowali wzorców tego świata, nie upodabniali się do tego świata, ale nieustannie się przemieniali, nieustannie upodabniali się do naszego Mistrza, którego obraliśmy jako naszą drogę, który powiedział: pójdź za mną, który wzywa nas, byśmy Jego naśladowali, nie naśladowali ten świat, nie naśladowali myślenie polityków, gwiazd muzyki rockowej, aktorów, tych wszystkich zabawiaczy tego świata, ale byśmy wpatrywali się w doskonałe Twoje słowo i z niego czerpali mądrość, aby ono napawało nas zbożnym lękiem, aby napełniały nasze serca prawdziwą miłością do Ciebie, Twego Królestwa, aby prawdziwie Twoje Królestwo i Jego sprawiedliwość były na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dziękujemy za te ostrzeżenia, które znajdujemy w Twoim Słowie. Ostrzeżenia tych, którzy otrzymali wielką łaskę, którzy zostali w tak cudowny sposób wyzwoleni z więzów egipskich, uczynieni Twoim ludem, obdarowani niezwykłymi doświadczeniami, cudami, których świat nie widział. A jednak z powodu nieposłuszeństwa, z powodu niewiary, ich ciała zasłały całą pustynię. Panie, zachowaj nas od nieposłuszeństwa, od lekceważenia Twojego słowa, od wybierania i przebierania, szukania najwygodniejszej, najlżejszej drogi. Zachowaj nas, prosimy. Ty wzywasz nas do zapierania się samych siebie, do brania codziennie naszego krzyża i naśladowania Ciebie. I wiemy, że jest w tym głęboka radość. Jest w tym pokój, który przewyższa zrozumienie. Jest w tym doświadczenie i poznanie Ciebie, który jesteś nieporównywalnie bogatszy i cudowniejszy od tego wszystkiego, co ten upadły świat ma do zaoferowania. Pomóż nam, Panie, rozumieć te rzeczy. Pomóż nam wyostrzać nasz duchowy wzrok, aby patrzeć na te niewidzialne rzeczy, które możemy oglądać oczyma wiary, wypatrywać Twojego rychłego przyjścia, gorąco oczekiwać nastania dnia Twojej chwały i ustanowienia Twojego wiecznego królestwa. I tak żyć, Panie, tak żyć każdego dnia, zbierając skarb, gdzie go żaden złodziej nie ukradnie, ani mól go nie zeżre, ani rdza. Prosimy, pomóż nam, prowadź nas. Prosimy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który takie życie prowadził na tej ziemi i dał nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Bracie Marku, zapraszam. Chwała Panu Bogu. Mam na imię Marek. Przyjechałem tu właśnie w związku z postem. Mieliśmy bardzo dobry czas, naprawdę był to bardzo budujący czas. I chcieliśmy podziękować Wam, bracia i siostry, za przyjęcie, za te przysmaki, które później były, naprawdę były bardzo pyszne. I dziękujemy siostrom i każdemu, kto dołożył ręce. Błogosławimy Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przywozimy Wam takie serdeczne pozdrowienia od naszej społeczności. No, pozdrawiamy Was bardzo gorąco i serdecznie. Ja mam powiedzieć świadectwo. Wiecie, to tak trudno znaleźć ten moment, kiedy Pan Jezus woła, bo On woła całe życie. Ale chciałbym powiedzieć o takich jakby trzech takich momentach, które tak jakby przyczyniły się jakby w największym stopniu do tego, że odpowiedziałem na to Boże wezwanie. Więc pierwsza taka sytuacja, byłem młodym człowiekiem, nie pamiętam, 18 lat chyba miałem. Jechałem zawieźć dokumenty do szkoły. Szedłem do następnej szkoły i po prostu musiałem dokumenty zawieźć. Pojechałem z moim takim znajomym, który rozwoził dokumenty po bankach, więc zabrałem się z nim, pojechaliśmy. Tam była taka miejscowość, zakręt był bardzo ostry, tam było zwolnienie do 40. On mówi, pojedziemy tam, słuchaj, pokażę ci, ja tam wchodzę stówką i tak piszczą koła. Pojechaliśmy, no, dwóch młodych ludzi w samochodzie, to nie jest dobre. Tuż przed tym zakrętem popatrzyłem na licznik, tam było 110 i w pewnym momencie on na mnie popatrzył i powiedział, nie zmieścimy się. Wiecie, wtedy tak jakbym wyłączył się po prostu. Samochód dostał poślizgu, wpadliśmy na taki pas zieleni, zaczął się kręcić i spadliśmy z takiej góry. On się kręcił, ale łaska Boża, później upadł normalnie na cztery koła, ale łaska Boża, że samochód był zmiażdżony od kierowcy i od siedzenia, od fotela kierowcy i pasażera. Cały tył był, aż do fotela był zmiażdżony, do siedzenia, więc gdyby jeszcze ktoś jechał, to prawdopodobnie by nie przeżył. A nam Bóg tam okazał taką łaskę, przeżyliśmy to. Samochód spadł na cztery koła, jakoś tam wyszliśmy, jeszcze leżałem na tej desce, oczy zamknięte. Jak ja szybko zmarłem, bo to ciemność, wiecie, myślałem, że już jest po mnie. No ale okazało się, że nie. Mój kolega, później wyszliśmy, pozbieraliśmy, tam się ludzie zbiegli, nie zdążyli policji wezwać. On pojechał, bo samochód okazało się, że odpalił i pojechał dalej. I mnie zostawił tam, słuchajcie. Zostawił mnie, ale adrenalina, tak buzuje w człowieku adrenalina. Ja po prostu zacząłem tam biec, nie wiem ile przebiegłem, w następnej miejscowości. I stali tam ludzie na przystanku. Ja mówię, dzień dobry, ja z wypadku chciałem bilet kupić. I tak oko podbite, bo wiecie, uderzyłem w tą deskę, pasów nie miałem zapiętych. Złapali mnie tam, zawieźli do Zielonej Góry, tam do szpitala miałem iść, ale jakoś tak w tych emocjach nie poszedłem. Zaniosłem te dokumenty, tam wszedłem do szkoły, to się przerazili. Co to za człowiek, przyszedł z takie oczy popodbijane. Pojechałem do domu później i wiecie, tak zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. Co by było, gdybym naprawdę tam nie żył? Gdybym naprawdę tam zmarł? Gdzie bym był? Co by się ze mną stało? Takie pytania Bóg wkładał do serca. Zacząłem czytać Słowo Boże i w objawieniu Jana przeczytałem, kto nie jest zapisany w Księdze Życia, skończy w jeziorze ognia, druga śmierć. I nawet jakiś czas modliłem się taką modlitwą, Boże, zachowaj mnie od tego jeziora ognia, zachowaj mnie od tej drugiej śmierci. Ale wiecie, młody człowiek tak, tutaj czytanie Biblii, tutaj modlitwa, a życie tak płynęło sobie po prostu zwyczajnie i zatrudniłem się na budowę, wiecie jak to na budowie, popadłem w alkohol po prostu. No tam straszne były takie sytuacje, no już później przestałem sobie z tym radzić i był taki czas, to był jakiś dzień budowlańca. Oj, tam tak strasznie mnie sponiewierało, obudziłem się po prostu na chodniku czy na ulicy, już teraz nie pamiętam. Nie byłem w stanie się podnieść, nie byłem w stanie się pozbierać. Nikt mi nie chciał pomóc, no nie mam pretensji, nie mogę mieć pretensji. Wiecie, mój umysł w tym upojeniu tak funkcjonował. Mówię, matko, no nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc. Nikt nie chce podejść. Ale akurat podjechał taki kolega taksówką. Ten taksówkarz też nie chciał mnie zabrać, bo to, wiecie, pijany zaraz tam zapaskudzi mu samochód. Zapłacili mu więcej i mnie zawiózł. Ale kiedy jechałem tą taksówką, w takim upojeniu, słuchajcie, moje serce wołało do Boga. Mówię, Boże, jeśli Ty mnie słyszysz, to zmień. Nie radzę sobie już. Straciłem kontrolę. Sobie nie radzę. Po tym wszystkim minął jakiś czas, nie pamiętam jak długi. Gdzieś spotkałem swojego znajomego takiego. On był satanistą, ja go znałem jako satanistę. Człowiek, który nawet nie potrafił się dobrze wypowiedzieć przedtem, wiecie. Mówię do niego, co tam, wiśnia u ciebie? Mówi, no w porządku, nawróciłem się do Jezusa. I zaczyna mi opowiadać o Panu Jezusie, a ja po prostu nie potrafię tego poskładać, bo znałem go jako satanistę. Że tutaj diabeł taki wytatuowany, to dzisiaj go ma, nie może się pozbyć. Nie jest łatwo usunąć tatuaż, chciał, ale... I tak nie mogło to do mnie dotrzeć. A on mi mówi Ewangelię. Wiecie, śmiałem się z niego strasznie, ale gdzieś moje serce wiedziało, że to prawda. Gdzieś moje serce po prostu płonęło. Zdarzyła się też taka sytuacja, że on w końcu zatrudnił się w tej samej firmie, wiecie? Pracowaliśmy razem na tej budowie i on cały czas o Jezusie, a mi po prostu się wszystko pali. I zaprosił mnie na spotkanie, na nabożeństwo. Poszedłem tam. Oczywiście Ewangelia była zwiastowana. Cały czas mi tu się pali wszystko. Poszedł taki brat już po usłudze i mówi, co, tak chciałbyś oddać życie Panu Jezusowi, tak rozumiesz coś z tego? Mówię, że chciałbym, że jestem gotów, że zrozumiałem swoją grzeszność, że tylko Jezus może mi pomóc. Przypominam sobie tą sytuację na tym chodniku, gdzie nie było nikogo. I wiecie co, i zaczęliśmy się modlić, wtedy to była taka modlitwa grzesznika. Zrozumiałem swoją grzeszność, przeprosiłem Boga za moje grzechy i powiedziałem, Boże, oddaję Tobie swoje życie. I wiecie, w tym momencie jakby ktoś wylał na mnie wiadro wody. Cały brud, który miałem na sobie, tak nawet się rozglądałem, czy gdzieś tu tego nie widać. Po prostu zszedł ze mnie. Stałem się taki lekki, czysty. To jest ta czystość właśnie, która tak do mnie przemówiła. Ja wiedziałem, że jestem czysty, że ja już nie mam żadnego grzechu. I po usłudze, kiedy wszystko się skończyło, biegłem do domu, byłem taki radosny, taki szczęśliwy i krzyczałem, czysty, czysty, czysty. I kiedy tak mówię, pobiegnę do domu, powiem, podzielę się. Wszedłem do domu, mamo, jestem czysty, nawróciłem się do Jezusa. A mama mówi, mówiłam ci, żebyś tam nie chodził do tej sekty. Później Bóg zaczął wszystko naprawiać, odmieniać i mogę powiedzieć, jestem czysty i Bóg jest żywy. Nie ma żadnego człowieka, który mógłby nam pomóc. Nie ma żadnych naszych starań. Jest tylko Jezus Chrystus. Tym chciałem się podzielić. Amen. Chwała Bogu. Naprawdę, Bóg jest dobry. Maciek, chodź i ty powiedz, co Bóg uczynił dla ciebie. Chwała Bogu, bracia i siostry. Przede wszystkim chciałem tak samo jak brat Marek podziękować za ten wspaniały czas postu i modlitwy, za to wspaniałe jedzenie, za gościnę u brata Pawła. Naprawdę, cieszę się bardzo, że tu przyjechałem. To wszystko, dlaczego tu jestem, to jest wszystko z łaski Pana Jezusa Chrystusa. Nazywam się Maciek, mam 37 lat, od 12 lat mieszkam w Kopenhadze, mam żonę, dwójkę dzieci. Pierwszy raz usłyszałem Ewangelię 8 lat temu, kiedy jechałem do Polski na kolejną z jakichś tam imprez, spotkałem człowieka, cię z moim bratem, który głosił mi Ewangelię o Panu Jezusie. Pytał się mnie, jak długo będziesz tak żył? Do czego to życie doprowadza? Zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Dostałem od niego Nowy Testament. Później z nim spotkałem. Zacząłem czytać Słowo Boże. Ale wiecie, jak to w świecie. Dzisiaj to nie jest modne, to nie jest w ogóle, nikt tego nie lubi. Dzisiaj ludzie wolą imprezy, zabawy, alkohol, narkotyki. I po jakimś okresie, kilku miesięcy, przestałem czytać. Ludzie się ze mnie wyśmiewali, że odbiło ci, zwariowałeś, do szpitala idź, bo to nienormalne. Tylko ksiądz czyta Biblię, to ludzie nie czytają Biblii. I jak jest napisane o takim pochopnym nawróceniu, wiecie, przyszły gorsze czasy jeszcze. Ja wyjechałem, żona moja przyjechała do Danii, myślałem, że jak przyjedzie z dzieckiem, wtedy mieliśmy jeszcze jedną córkę, wszystko się ułoży, będziemy razem. Ale moje życie szło coraz niżej, coraz gorzej. Ja coraz częściej sięgałem po alkohol, coraz częściej sięgałem po narkotyki. Po jakimś czasie otworzyłem firmę. Było więcej pieniędzy, a co za tym idzie, więcej pieniędzy na zabawę, na tak naprawdę na upadek. To wszystko doprowadziło do tego, że coraz częściej kłóciłem się z moją żoną, coraz częściej dochodziło do awantur, aż w końcu wyprowadziłem się. Poznałem inną kobietę. Zamieszkałem z nią i kiedy wszyscy już stracili wiarę, kiedy nawet ten brat, który głosił mi Ewangelię, przestał wierzyć w to. Wiecie, to był piątek, ja położyłem się do snu i Pan mi pokazał w śnie całe moje życie, wszystkie złe dni, wszystkie złe zachowania, cały mój grzech, cały mój brud, całą moją złość, którą miałem do ludzi, to wszystko, jak źle traktowałem ludzi, jaki byłem niedobry dla swojej żony, dla swojego dziecka, dla swojej mamy. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Wiecie, ja cały dzień myślałem, dlaczego, po co to tak się dzieje. Kolejnego dnia położyłem się, a Pan pokazał mi wszystkie dobre dni, jak wyglądały wszystkie nasze dobre dni w naszym domu, kiedy kochaliśmy się, kiedy się szanowaliśmy, kiedy chodziliśmy na spacery. A wtedy powiedziałem, Boże, ja już nie chcę tak żyć. Ja już nie daję rady, nie mam siły po prostu, ale wiem, Panie, że ja bez Ciebie nie jestem w stanie tego wytrwać, nie jestem w stanie iść tą drogą. Pobiegłem do tego mojego przyjaciela, do jego żony. Mówię, słuchaj, miałem takie sny, Bóg mi pokazał moją grzeszność, mój brud. Ja chcę się zmienić. A on do mnie mówi, po co tu przyszedłeś? Wiecie, to było coś, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że mnie przytuli. A on mówi do mnie, jeżeli tylko przyszedłeś znowu tutaj na jakiś czas sobie wziąć Biblię, poczytać i oczyścić się dla samego siebie, to nic nie da. Jeżeli faktycznie chcesz oddać życie Bogu, to pomodlimy się. Ja wierzę w to, że Bóg cię oczyści. Wiecie, ja wtedy płakałem jak nigdy dotąd. Łzy moje lały się naprawdę strumieniami. Wyznawałem Bogu swoje grzechy, przepraszałem Go i wiedziałem, że moje życie od tej pory jest całkowicie inne. Jestem nowym dzieckiem Bożym. To był coś najwspanialszy dzień w moim życiu. Chociaż wydawało mi się, że już lepszego nic nie może mnie spotkać, to łaska Boża, jaką Bóg mi obdarowuje do tej pory, jaką Bóg wylewa na mnie, to jest po prostu jeszcze większa, niż mogłem sobie wyobrazić w swoich marzeniach, w swoich snach najlepszych, bo tą dziewczynę, kazałem tej dziewczynie się wyprowadzić oczywiście, bo wiedziałem, Słowo Boże mówi jasno, że albo mam zostać sam, albo prosić o wybaczenie moją żonę i wrócić do niej. Wiecie, moja żona nawet nie chciała z mną rozmawiać. Powiedziała, że to już wygasło w niej, wszystko się wypaliło. Nie ma szans, żebyśmy byli razem. Ale jakoś dzięki łasce Bożej wróciłem do tego miasta, gdzie ona mieszkała z moją córką. Zacząłem zabiegać, zacząłem przychodzić. I dzięki owocom swojego życia ona zobaczyła, że jestem innym człowiekiem, że moje zachowanie jest całkowicie inne, że tamten Maciek już poszedł. Nie ma w nim agresji, nie ma złości, nie ma alkoholu, nie ma narkotyków. Jedno, co mówi, to o Jezusie Chrystusie. I po 7 miesiącach moja żona mówi, chcę spróbować, chcę dać Ci szansę. Dzisiaj dziękuję Bogu za moją żonę. Mam wspaniałą, cudowną żonę, naprawdę. Tak jak ona się opiekuje naszym domem, moim dzieckiem, to po prostu przewyższa moje oczekiwania. Potem Bóg pobłogosławił naszą drugą córką. W grudniu się urodziła, teraz ma prawie 4 miesiące. Wspaniała, naprawdę cudowna, zdrowa. Jesteśmy tak szczęśliwi, że nie jestem w stanie tego wyobrazić. Nie przypuszczałem nigdy, że będę tak szczęśliwy, że moja żona do mnie codziennie pisze, kiedy tutaj przyjechałem, dzwoni, wraca już, ja już nie chcę być tutaj sama, ja chcę, żebyś ty wrócił do domu. Nigdy czegoś nie mieliśmy. Modliłem się cały czas jednak o to, że moja żona oddała życie Jezusowi Chrystusowi, żeby się nawróciła, bo wiedziałem, że nie ma innej drogi, nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus. I w tamtym tygodniu byłem na braterskim w Barlinku, w zachodniopomorskim. Miałem takie dobre słowo i w niedzielę zabrałem moją mamę na nabożeństwo. Wiecie, bardzo mocne słowo. Nawet nie wiedziałem, że mama dzień wcześniej czytała Ewangelię świętego Jana i ten sam werset usłyszała na tym nabożeństwie i zrozumiała, że to jest do niej, że to jest ten czas, kiedy ona musi żyć oddać Bogu. I wyszła na środek, poprosiła pastor, kiedy spytał się, czy może jednak dzisiaj są ludzie, którzy chcieliby oddać życie Bogu, którzy zrozumieli swoją marność, swoją nicość na tym świecie. Wiecie, ja na cię nie spodziewałem. Ona wyszła, oddała życie Bogu. Dzisiaj jest zupełnie inną osobą. Naprawdę, jest tak szczęśliwa. Wiecie, ja przyjechałem tam w tym tygodniu z tego Berlinka tak zbudowany, pełen Ducha Świętego. Zacząłem powiedzieć mojej żonie, jaki jestem radosny, jaki szczęśliwy, że moja mama się nawróciła. Wiesz, to naprawdę, Bóg działa, Bóg ma moc. A moja żona mi zaczęła opowiadać, że ten weekend, kiedy ja byłem w Berlinku, to był dla niej ciężki weekend. Ona bardzo cierpiała, nie mogła sobie poradzić ze wszystkim. Życie jej tak samo, cały czas walczy. Gdzieś tam ciągnie ten worek, ten bagaż tych grzechów. Ona mówi, Maciek, to co ja mam teraz robić? Też mam z tobą jechać do Polski, ja chcę oddać życie Bogu. Ja mówię, że nie, że Pan Jezus cię słyszy, zna twoje myśli, zna twoje serce. Jeżeli naprawdę szczerze do Niego przyjdziesz i będziesz Go prosić, On ci wybaczy to wszystko. On sprawi, że będziesz nowym dzieckiem Bożym. Wiecie, w tamten poniedziałek modliłem się z moją żoną, ona wyznała wszystkie grzechy. Ja dzisiaj widzę to, że jest zupełnie inną osobą, bo to, co przemówiło do mnie najbardziej, moja żona całe życie miała, całe życie, odkąd się znamy, miała do mojej mamy wielkie pretensje, wielki żal. Tak naprawdę nie wiem, moja mama nie zrobiła nigdy jej krzywdy, ale miała do niej wielkie nieprzebaczenie, tak jakby zazdrość, że nie wiem, że ja mam dobry kontakt z mamą. Wiecie, i za 2 godziny w ten poniedziałek dzwoni do mnie mama. Rozmawiałeś z Basią? Ja mówię, że nie. A co się stało? Bo ona napisała, że prosi mnie o przebaczenie i że mnie kocha. Wiecie, to pokazało, że tylko Pan Jezus ma moc wybaczania wszystkiego. Wiecie, ja Bogu dziękuję naprawdę i chcę was, bracia i siostry, zachęcać do tego, żebyście bez względu na jakie koszty ufali Panu, bez względu na wszystko. Ja wierzę w to, że On w końcu wysłucha i wasze prośby i przyzna się do was i odpowie wam. Halleluja, chwała Bogu. Dziękuję wam wszystkim. Powstańmy, kochani, podziękujmy Bogu za Jego wielkie dzieła. Panie nasz, jak dobrze jest słyszeć o działaniu Twego Ducha w ludzkich sercach, gdzie ludzie stawiają krzyży, gdzie ludzie mówią, że już nic się nie może zmienić, gdzie człowiek nie ma nadziei. U Ciebie, Boże, jest zbawienie. Nie ma takiego dna, z którego Ty nie mógłbyś podnieść i wyratować. Wielbimy Cię, kochany Ojcze, za zbawienie w życiu Marka, w życiu Maćka, ich bliskich. Panie, za te dzieła, które uczyniłeś i w naszych sercach. Tak wielu z nas przeżyło coś podobnego, gdzie grzech nam ciążył, gdzie byliśmy usiedleni, zniewoleni, i pogrążający się w coraz większą ciemność, bez nadziei. Mimo naszych obietnic, mimo naszych starań, mimo naszych wysiłków, grzech nad nami panował. Niektórzy z nas myśleli o sobie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że jesteśmy pobożni, że chodzimy regularnie do kościoła, że się modlimy, że robimy dobre uczynki. Ale nasze serca były puste. Nasze motywy pełne samolubstwa, egoizmu. Jakże dalecy byliśmy od życia Twojego, Boże. Jakże dalecy od radości Ducha Świętego. Jakże dalecy od miłości Chrystusa. Dziękujemy, żeś nad nami zmiłowałeś w naszej religijności i w naszej bezbożności. Dziękujemy Tobie, dziękujemy, że nas uratowałeś od tego jeziora pełnego ognia, od słusznej Bożej zapłaty za grzech, którą jest wieczna śmierć, wieczne oddalenie od Bożego oblicza, cierpienie w miejscu, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Dziękujemy, Boże, że umiłowałeś nas i wskazałeś nam drogę ratunku, wskazałeś nam krzyż, wskazałeś nam śmierć Twojego Syna, który za nas oddał życie, za nas przelał krew, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Dziękujemy Ci. Panie, modlimy się dzisiaj o tych, którzy są tutaj z nami, o tych, którzy być może nas słuchają. Jeżeli w ich życiu nie było tego cudownego spotkania z Panem Jezusem, jeśli nadal żyją w ciemności, czy to ciemności, która wygląda jak światłość, dlatego że nie piją, nie palą, dobrze się prowadzą, wydają się być porządnymi ludźmi, ale nie ma tam w sercu Ciebie, nie ma Twojego tronu, nie ma Twojego życia, nie ma Twojego światła, nie ma nadziei wiecznego życia. Prosimy, kochany Panie, o Twoje zbawienie. Prosimy, byś pociągnął ku Tobie i otworzył oczy serca, aby zobaczyli Ciebie, Boże, i Twoją sprawiedliwość, wobec której nasza ludzka sprawiedliwość jest niegodziwa. Prosimy o tych, którzy są w niskim położeniu, którzy zniewoleni nałogami, grzechem, wiodą podłe życie, krzywdzą siebie, krzywdzą ludzi wokół i nie widzą innej drogi, nie widzą dla siebie ratunku. Próbują to uciec od tego w jakieś zapomnienie alkoholowe czy narkotyki. Panie, wołamy o Twoje zmiłowanie. Prosimy o naszych bliskich, naszych rodziców, rodzeństwo, nasze dzieci. Panie, naszych krewnych, którym staramy się wskazywać na Ciebie, jedynego Zbawiciela. Prosimy, Boże, zmiłuj się nad nimi. Otwórz ich serca. Daj im zobaczyć koniec zgubnej drogi, na której się znajdują. Daj im zobaczyć krzyż i miłość Twoją objawioną w dziele krzyża. Daj im łaskę odwrócić się od bezbożności i przyjść do Pana Jezusa, prosząc o przebaczenie, oczyszczenie i opanowanie Twojego Świętego Ducha w ich życiu. Panie, kiedy Ty przejmujesz ster naszego życia, jakaż błogość wiedzieć, że mamy takiego Pana, dobrego Pana, dobrego pasterza, który zna początek i koniec każdej sprawy, który wszystko wie, który jest na wszystko przygotowany, który nas nigdy nie porzuci i nie opuści. Modlę się, kochany Panie, aby każde potrzebujące Ciebie serce zwróciło się do Ciebie i uniżyło się przed Tobą i wyznało, że jesteś Panem. I aby to wyznanie nie było tylko słowami, ale całym sercem, całym życiem. Byś Ty prawdziwie zamieszkał w tych sercach i panował. Wiemy, Panie Jezu Chryste, że bez tej wielkiej ofiary, jaką złożyłeś, nie byłoby żadnego zbawienia, nie byłoby żadnego nowego człowieka, nie byłoby żadnej dogłębnej, wewnętrznej przemiany serc. Ty mówisz, że my możemy przyjść i bez zapłaty, za darmo przyjąć przebaczenie grzechów, przyjąć nowe życie. Dla nas jest to darmo z Twojej łaski, ale wiemy, że to nie jest coś taniego. Wiemy, że jest to dar, który został okupiony największą ofiarą, jaka została złożona w całym wszechświecie. Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który ofiarował samego siebie. Pozwoliłby bezbożni ludzie pluli mu w twarz, bili go, znieważali, doprowadzili do wyglądu, który nie przypominał ludzkiego. Za nasze ludzkie grzechy, za nasze ludzkie przestępstwa, za naszą grzeszność Pan Jezus Chrystus zapłacił wielką, wielką, wielką cenę. Wielkiego poniżenia, niewymownego cierpienia i strasznej śmierci, gdzie został zaliczony do grzeszników, powieszony między złodziejami, jak przestępca. A wokół szyderstwa i drwiny i ludzie nierozumiejący, że oto umiera Boży Syn za ludzki grzech i przebacza tym, którzy nie rozumieją, co czynią. Ty, Panie Jezu, wiedząc, co ma na Ciebie przyjść, wiedząc, jak wielki ból, jak straszna śmierć będą Twoim udziałem, będąc ze swoimi uczniami tego wieczoru, gdy zostałeś wydany, wziąłeś chleb i złamałeś i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i powiedziałeś: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i prosimy, byś pobłogosławił ten kielich i abyś pobłogosławił nas wszystkich, którzy będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, wspominając to wielkie dzieło zbawienia, zwiastując Twoją śmierć i radując się z Twojego zmartwychwstania, z przebaczenia naszych grzechów, z owocu Twojego cierpienia, z tych świadectw przemiany naszego życia, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Panie, wiemy, że to, co teraz jest, to nie jest koniec. Chociaż już dzisiaj możemy się radować i doświadczać cudowności Twojego zbawienia i Twojej łaski, to jeszcze nic w porównaniu z tym wszystkim, co ma się objawić. To tylko zaczątek, to tylko pierwociny. Panie, kiedy przyjdziesz i kiedy zobaczymy owoc tego wielkiego zbawienia, gdy zrzucimy z siebie to stare, grzeszne, słabe ciało, a przeobleczemy się w naszą niebiańską, nową rzeczywistość, nowe ciała, kiedy zobaczymy Ciebie twarzą w twarz. Panie, kiedy usuniesz z tej ziemi płacz, niesprawiedliwość, grzech, śmierć. Kiedy zobaczymy nowe niebo i nową ziemię, Panie, cóż to będzie za dzień? Gorąco wyczekujemy tego dnia, Panie Jezu, Twojego przyjścia, Twojego królestwa, objawienia Twoich synów i córek, objawienia całej pełni tego zbawienia, które tam na krzyżu dokonałeś. Prosimy, Panie, za tymi wszystkimi, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w tej pamiątce. Prosimy, byś pracował w ich sercach, byś pomógł im przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie łaskę przebaczenia, oczyszczenia, zbawienia, tej cudownej przemiany, która od Ciebie pochodzi. Amen. Bracia i siostry, tak jak Słowo Boże nas poucza, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc, bracia będą podawali. Jeżeli ktoś nie będzie jadł, czy nie będzie pił, proszę, aby usiadł. I nie zaprowadzili sprawiedliwość, ale Panie, błąkali się w skórach kozich i owczych, nadal wierzyli, że mają miasto, którego nie ma na ziemi, nadal ufali, że jest ojczyzna, do której zdążają i która jest warta tego, aby zdążać do niej. I tak jak Boże, słyszałem historię o tych wspaniałych ludziach, którzy w Japonii w czasach szogunów byli mordowani za to, że są chrześcijanami w okrutny i wymyślny sposób. I Panie, nigdy się nie wyrzekli Twojego imienia. Zawsze wiedzieli, że jest królestwo lepsze i niezniszczalne. Dziękuję Ci, Panie, że wkładasz to w moje serce. Że jest królestwo wspanialsze. Że tu na ziemi nic już nie musi mnie radować. Ale Ty jesteś Boże i to Twoje królestwo, królestwo wieczne. Bądź za to uwielbiony, Panie. Wywyższam Twoje święte imię. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Cię wielbić i wywyższać za zwycięstwo na krzyżu. Za tak, triumf, Panie, jakiego nie dokonał żaden człowiek, tylko Ty, Syn Boży. Chwała niech Tobie będzie. I pomóż mnie, Panie, odkrywać głębie życia. Za tą decyzją nie moja wola, ale Twoja, Panie. Pomóż, kiedy jest ten konflikt, jest to szarpanie się, Panie. Przydaj wiary, Panie. I daj widzieć efekt, Panie. Daj widzieć zmartwychwstałe życie, Panie. Oto woła. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, tak z całego serca dziękuję Ci, że otworzyłeś duchowe oczy nam, ludziom. Sami nie potrafiliśmy ich otworzyć, Panie. A któż jest jak Ty? Zlitowałeś się nad nędznymi. Dzięki. Wziąłeś w swoje ręce i podniosłeś. Otworzyłeś oczy, Panie. Pozwoliłeś zobaczyć to, co niewidzialne oczami wiary. Panie, tak Cię prosimy, wołamy, żebyś nie dopuścił, nie pozwolił nam nigdy tych oczu zamknąć. Żebyś nie pozwolił naszymi fizycznymi oczami patrzeć tylko. Panie Jezu, chcemy widzieć Ciebie. Wiemy też, Panie, że to nie jest jakaś magia, jakaś hipnoza. ale kiedy wpatrujemy się w Twoje oblicze, to jesteśmy też przemieniani, Panie, na ten sam obraz. Chcemy widzieć, Panie, przemienionych ludzi w Kościele. Tak, Boże. Chcemy widzieć, pragniemy widzieć nasze życie naprawione. Tak Ci dziękuję za każde świadectwo, Panie, które świadczy o tym, że Ty masz moc zmienić życie człowieka. Litujemy się, Panie, nad tyloma ludźmi na świecie, bo wiemy, że oni nie widzą, bo wiemy, że nie wiedzą, że nie mają możliwości zobaczenia. Ale Ty masz moc otwierać oczy, Panie. Otwórz oczy. Otwieraj, Panie, każdego dnia. Budujesz swój Kościół, Panie. Zapraszasz cały czas ludzi. Tak jak widział Dawid, to jest to miasto, ten dom, gdzie wstępują ludzie. Z każdym dniem, Panie, dusze dołączane są do tego Kościoła. Wysławiamy Cię, Panie, i dziękujemy za to. Dziękujemy. Amen. Amen. Bardzo dziękuję za to dzisiejszą społeczność. Dzięki Ci, Panie. Cudowne świadectwo Twojego działania. Dzięki Ci, Boże. Jesteś wciąż ten sam, Panie. Chwała Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, które w szczególności nasze serca zachowuje, Panie, żebyśmy nie pragnęli tego, co wokół nas widzą oczy, ale Panie, pragnęli Królestwa Twojego, Panie, pokoju, radości, tego, abyśmy szukali, Panie, prawie spotkania z Tobą. Boże, abyśmy być przygotowani po budzielnicach, w czystą, świętą, białą szatę, Panie, żebyśmy nie zostali odrzuceni, Panie, ale przyjęci do Ciebie i chwałą twarz Cię zobaczymy. Boże, łączy, braciom, siostrom, gdziekolwiek się zgromadzają, Panie, żebyśmy budowali się ten żywy Kościół, Panie, Twoje ciało. Tak, Boże, pomagając sobie. I Panie, zachęcając do życia w wierze i w czystości, bo ja się bądźmy. Amen. Amen. Amen. Amen. Prosimy, kochany Panie, byś błogosławił dalszą część tej naszej społeczności, kiedy zasiądziemy przy tym stole, kiedy będziemy dalej rozmawiać, i prosimy, byś dopomógł nam dalej się budować, dalej się zachęcać, odpoczywać w Tobie i z Tobą. Błogosław tą pozostałą część tego dnia, nadchodzący tydzień. Potrzebujemy Ciebie każdego jednego dnia, każdej chwili naszego życia, i w dzień, i w nocy. Ty dajesz nam odpocznienie, Ty dajesz nam siły, Ty uzdalniasz nas, abyśmy wydawali owoc i aby nasz owoc był trwały. Prosimy, prowadź nas i strzeż na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam wielbić Ciebie, pomóż nam świadczyć o Tobie. Używaj nas tak, jak chcesz. Wyposażaj nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. A Tobie jedynie oddajemy cześć i chwałę, jedynemu prawdziwemu Bogu. Wielbimy Ciebie, wywyższamy. Amen. Usiądźmy, proszę. Bracia, którzy przyjechali, przekazywali pozdrowienia, także pozdrawiam od braci z różnych stron. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Może tak tutaj to śmiesznie brzmiało, jak bracia mówili, że dziękowali za to przyjęcie i za post, za to jedzenie, tak to mieć ten post z tym jedzeniem, tak nie pasuje, ale... Ale tak, ja też bardzo dziękuję wam wszystkim, bracia, siostry, którzy po tym poście nakarmiliście tych braci hojnie, obficie, także zostało jeszcze, że dzisiaj wszyscy się tutaj nakarmimy. Także dziękuję za waszą hojność i też za tych wszystkich, którzy przyjęli braci do domów, że oni wszyscy tutaj nie musieli nocować, część z nich chciała tutaj nocować, więc ci nocowali, a ci wszyscy inni, którzy zostali do was zaproszeni, też byli bardzo wdzięczni i dziękowali za waszą gościnę i ciepło, z jakim zostali przyjęci, także bardzo też wam dziękuję za to, że tutaj mogliśmy razem ugościć braci, i ja wierzę, że jest to dla nas błogosławieństwo jako społeczności, kiedy możemy coś dać, kiedy możemy w jakikolwiek sposób innych ubłogosławić, my zyskujemy daleko, daleko więcej dając niż biorąc. Także dziękuję Wam wszystkim za modlitwy, za angażowanie. Naprawdę bardzo dziękuję. Adaś ma jeszcze informacje. Mam tutaj list od Piotra z więzienia. Nie będę go teraz czytał. Wydrukowałem na razie dla Asi, bo prosiła, żeby by chciała przeczytać. Także jak Asia przeczyta, może dać komuś, ale ja swego czasu przeczytam ten list. I tak pomyślałem, żeby zachęcić do tego, żeby pisać do tego brata. Dla tych, którzy nas słuchają, to podaję, zresztą to będzie nagrane. To jest Piotr Kut, syn Józefa, ulica Pomorska 1, 77 330 Czarne i to jest adres więzienia. Zachęcam, żeby napisać, niech to będzie krótki list, można wydrukować jakieś świadectwa, jakieś rozważania, kazania. On z tego wszystkiego się bardzo cieszy, zresztą nie jest tam sam, tam jest, okazuje się, spora grupa wierzących w więzieniu. No, to są różne historie oczywiście. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Taka myśl mi przyszła, jak Paweł rozpoczynał dzisiejsze nabożeństwo. Na poście zakonotowałem, że wypowiedział jedno słowo na głos. I ktoś mógłby pomyśleć, no to pewnie nie ma nic do powiedzenia ten brat. Jakby się strasznie pomylił, gdy słyszeliśmy tutaj, jak wiele ma do powiedzenia. Za tydzień planujemy akcję Zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Także tych wszystkich, którzy chcieli być gospodarzami albo gośćmi, zapraszam do mnie, żeby się zapisywać. Plan jest taki, że po nabożeństwie gospodarze zabierają gości do siebie na obiadek. Tyle osób, ile zadeklarują, że chcą wziąć. Goście są proszeni, żeby przygotowali jakiś drobny deserek, nie za dużo też, bo słodycze, wiadomo, żeby nie przesadzić. I będziemy się poznawać, integrować. Ja tak podzielę, żeby te osoby, które się raczej nie znają, żeby mogły właśnie się poznać. Także zachęcam. Jak będą sami gospodarze, to już o to się nie martwmy, tak? Gorzej jak zdarzyło się, że zabrakło gospodarzy i musieliśmy odwołać tą akcję, bo nie chcieliśmy obciążać małej grupy gospodarzy zbyt dużą ilością gości. Także o to się nie martwmy. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć względem Poznania. U nas w Poznaniu to młodzież w zasadzie zrobiła taką fajną akcję, co nam starszym się nie spodobało oczywiście. Zaproponowali, żeby starsi nam od jakiegoś bardzo fajna akcja, bardzo poznania się. Odniosę się do tego, co brat mówi. Też myślałem dzisiaj podczas nabożeństwa, żeby zachęcać jak najwięcej osób do mówienia tutaj świadectw, ale świadectwo to jest jedno, jak najbardziej do tego zachęcamy, ale też stworzyć taką możliwość, żeby każdy mógł o sobie coś powiedzieć, co w jego życiu, w ogóle są nowe osoby i się mało znamy, także są takie sytuacje, że brat z siostrą w ogóle nic o sobie nie wiedzą, tak? Tak być nie powinno. No. Im więcej o sobie wiemy, tym jesteśmy bardziej związani, jest możliwość jakoś no, wspierania się, zachęcania i tak dalej. Ja jeszcze dodam dwa słowa. Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. To jakby, to jest taki, jak to ująć, wielu ludzi, najczęściej, może tak powiem, najczęściej te osoby, które użalają się, narzekają, że w Kościele nie ma miłości, nie okazuje się im zainteresowania, nie ma ciepła i tego typu słowa. Najczęściej są to osoby, które po prostu nie biorą udziału w nabożeństwach. Jakby brały udział, były regularnie, to by tego doświadczały. Przynajmniej w tej społeczności jestem pewien, że podejmujemy te wysiłki miłości, żeby o siebie dbać, żeby ze sobą być, rozmawiać. Mamy co dwa tygodnie wspólny obiad. Jest, kiedy w środę się spotykamy, każdy może się wypowiedzieć. Mamy otwarte spotkania, na którym każdy się może podzielić tym, co przeżywa z Bogiem, jakie ma potrzeby. Modlimy się jedni o drugich, wspieramy się. Także jeżeli ktokolwiek w ten sposób zaczyna myśleć i tak dalej, najczęściej wynika to z braku inicjatywy z jego strony. I to nie chodzi o to, żeby teraz jakoś, wiecie, przerzucać poczucie winy, coś takiego, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że Kościół jest taki, jaki jacy my jesteśmy. I to my kształtujemy ten Kościół, nie ja z Adamem, nie jakieś wąskie grono braci. My po prostu służymy tak, jak potrafimy, tak, jak możemy. Niedoskonale, tak, jak potrafimy, służymy. Ale to każdy z nas coś tu wnosi. Każdy z nas przykłada się do tego naszego wspólnego dzieła. Kościół to ciało, ciało Chrystusa, w którym jesteśmy członkami wzajemnie się wspierającymi, wzmacniającymi, i tutaj potrzeba jest zaangażowania każdego z nas, naprawdę zaangażowania. I nie sądzę, że ktokolwiek, kto wyjdzie z jakąkolwiek dobrą inicjatywą, będzie odrzucony, niezrozumiany, czy w jakikolwiek sposób doświadczy czegoś niedobrego. Także zachęcam was wszystkich, bracia i siostry, byśmy przełamywali te nasze, nie wiem, bariery, jakiekolwiek mamy, i żeby nie było tak, że teraz musimy czekać, aż trafi na nas, że poznamy tamtego brata czy tamtą siostrę na akcji, kto do ciebie przyjdzie, tak? Tylko wystarczy dzisiaj podejść, wyciągnąć rękę i się przedstawić i porozmawiać, tak? Siedzimy przy stole, usiądźmy koło osoby, z którą jeszcze nie rozmawialiśmy, i zapytajmy: bracie, siostro, powiedz mi swoje świadectwo, powiedz mi coś o sobie, nie znam twojego imienia, gdzie pracujesz, normalni, bądźmy normalni, tak? To jest normalne, to nie jest nic nienormalnego, nadzwyczajnego, to jest normalna ludzka rzecz, by ze sobą się komunikować, tak, i poznawać. Także naprawdę, kochani, podejmujmy ten trud. Może znasz jedną, dwie osoby, najłatwiej ci usiąść z nimi znowu i z nimi sobie być, i dalej nikt nie wiesz, co ten, co tamten, a przecież my jesteśmy małą społecznością, nie jesteśmy tysięcznym zborem, tak? Jesteśmy małym gronem, więc bracia i siostry, przełamujmy się, naprawdę przełamujmy się, podejmujmy ten trud miłości, by wyciągać rękę do brata, do siostry, do nowej osoby, żebyśmy no, nie byli w jakiejś takiej społeczności, w której się nie znamy, no to nie jest Kościół. Kościół to jest rodzina, to jest ciało Chrystusa, dlatego podejmujmy ten trud i naprawdę pracujmy nad tym, pracujmy. I jeszcze tylko jedna uwaga co do tego brata Piotra, o którym Adam mówił, który jest w czarnym. Zadzwonił do mnie w zeszłym tygodniu brat, który tam chodzi, odwiedza tych więźniów, i mówi: słuchaj, ten Piotr to jest taki fajny gościu. Mówię, on już tutaj tylu więźniów przyprowadził. On naprawdę jest takim świadectwem. On no to jest Boży człowiek, mówi. Ja mówię: amen, chwała Bogu, nie? Jak myśmy go tu poznali w areszcie w Wejherowie, nie wiem, ile to było lat temu. Sześć? Myślałem, że więcej. W każdym razie ja go pamiętam, jakim on był w stanie. On był w depresji, on chciał odebrać sobie życie. Był w takim stanie, kiedy pierwszy raz poszliśmy do niego do aresztu. Był załamany tym, co zrobił, jak się upodlił, jak zawiódł Boga, jak zawiódł Kościół. Bo on już wcześniej miał kontakt gdzieś tam z wierzącymi, ale po prostu to wszystko sprzeniewierzył. A długi wyrok ma? Nie wiem, Adam, ty wiesz, jaki ma wyrok jeszcze? Jest za kilkanaście lat jeszcze. I to za drobne kradzieże. On po prostu przez lata żył na ulicy, okradał piwnice i tak dalej. Już to była recydywa i tego się nazbierało tyle, że dostał tak długi wyrok. Myślę, że już jest za połową. No to długa historia, teraz może nie będziemy o nim rozmawiać, bo tu już niektórym kiszki marsza grają, więc będziemy rozstawiać stoły, możemy porozmawiać przy stole o tym. W każdym bądź razie naprawdę przyłączam się do tego. Bracia, siostry, jeśli tylko macie serce, by takich ludzi wspierać, wspierajmy, bo to jest Boże dzieło. Ten człowiek naprawdę ile może tam daje w tym więzieniu, ale jeśli my go wesprzemy, jeśli będzie widział, słyszał o tym, że bracia, siostry się za niego modlą, że ktoś się interesuje nim, to dla nich jest to naprawdę potrzebne, zachęcające, więc gorąco też zachęcam do tego, żebyście wzięli ten adres i pisali. Jeszcze siostra Danusia. Dziękujemy. Amen. Chwała Bogu. Siostry, zachęcamy was. Wiem, że nie wszystkie możecie tu przyjechać we wtorek na wieczorną modlitwę. Siostry spotykają się najczęściej u Adama i Jagody, wtedy właściwie u Jagody, na modlitwę. Więc zapraszamy jak najbardziej. Wiem, że nie wszystkie możecie przyjechać, ale jeżeli chcecie się spotkać u siostry Asi, czy gdziekolwiek indziej, w Redzie, w Rumi, w Gdyni, to zachęcamy do tego, naprawdę zachęcamy do tego, żebyśmy w mniejszych jakichś grupkach, bo wiadomo, tutaj jesteśmy trochę rozstrzeleni odległościami, więc rozumiem, że nie każdy jest w stanie tutaj dotrzeć w środę wieczorem. Ale jeśli możecie spotkać się w mniejszym gronie, gdzieś tam u siebie, róbcie to, bracia, siostry. Tak jak tam Paweł, wiem, że z Łukaszem od lat w czwartki czy tam w piątki się spotykają, modlą się razem w Gdańsku. Zachęcam, bracia, siostry. Nie jesteśmy takim kościołem, wiecie, który tam nad wszystkim chce kontrolować wszystko i wszędzie pastor musi być i tak dalej. Absolutnie nie mamy takiego myślenia. Zachęcamy, braci, siostry, do tego, by jeśli dwóch albo trzech spotka się gdziekolwiek w imieniu Pana Jezusa, to radujemy się z tego, cieszymy się, gdziekolwiek bracia, siostry się gromadzą i wielbią naszego Pana i się budują. Także pamiętajcie o tym i nie bójcie się podejmować takiej inicjatywy. Nikt was za to tutaj nie skrytykuje i nie będzie podejrzewał, że zakładacie nowy kościół gdzieś tam. Bez obawy. Świadectwo kogo? Już jest. Tak. Nie powinienem jeszcze tego mówić, bo tam są jeszcze jednego trzeba zapytać, czy się zgadza. Także tylko niedługo powiem. Jak tylko dostanę zgodę, to zamieszczę na naszej stronie informacje o tym. Także za tydzień kolejne świadectwo i tak jak tutaj zachęcamy, bracia, siostry, szykujcie się, tak, by opowiadać o tym, co Bóg uczynił w waszym życiu, nie tylko świadectwa nawrócenia. Mamy inne świadectwa, tak, uzdrowienia, świadectwa Bożej pomocy, przeprowadzenia nas przez jakieś doświadczenia, problemy, także nabożeństwo jest czasem, w którym oddajemy i w ten sposób Bogu chwałę. A my wszyscy doświadczamy zbudowania. Ja jestem wielce zbudowany. Bracia, bardzo dziękuję za wasze świadectwo. Dziękuję Przemkowi za podzielenie się słowem. I siadajmy do stołu i kontynuujmy naszą społeczność przy stołach.